بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وهم لنا خاشعون. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروچی ماشما به دنبال در گذشت ماه مبارک رمضان و رحلت و کوچ این ماه با عظمت و این ماه سفری بوگ و مسافرت کنگ و رواگ و این ماه با عظمت ماه کاملی که این سال تها رب العالمین منشأ 29 روز ایا کامل فرمایند پشت سر گوازینگا بعد مروچی در چهارمین روز ماه مبارک شوال در اولین جمعه ای ماه قرار داره. مختصر عرائزی که من این مختصرین و کمی وقت تا شمی خدمت مطرح کنگی گند گرچه ما طور که محسوس سینه و گلو وضعیت مساعد نهد برای خبر کنگا و چزگین بیگاه تا مروچگین سوا بازین در و دروازه حضرات علماء جنگ بودتند که آیان چوتی بیانه مروچی بجای مش کسته این سخنا جمع مستفیض بکنند تو ما هم یک گونه آرامش و استراحتی بودی سینه و گلو اداد خود بکنین، ولی ای سعادت نصیب نهد که چه ایدگه حضرات بیان استفاده بکنیم از شما. من باز برگردم به یک سری از نکاتی که در روز عید مطرح بودند جهت تکرار برای شنوندگان و حضار مصلای عید و عیدگاه و جهت یادگیری و نصیحت به خواهرانی که معمولا در عیدگاه تشریف ندارند. از این لحاظ من در آغاز خطبه صحبت آیه ای از قرآن عظیم تلاوت کرد که همی آیت و این مفهوم مختصر در عیدگاه هم تلاوت کنگ و بیان کنگ بودگد. قبل از ایشی که من به آیه مطلبا مشغول ببون تا اینکه جمع بیشتری بیاد، نقطه سخنا از ایجا آغاز کنم که ما وقتی که در شوال ماها قدم ارگوتا و رمضان مبارک ماه مبارک رمضان با آ هویت و با آ شخصیت و عظمت و با آ بزرگواری که خداوند متعال و پیامبر صاحب جمال علیه الصلاة و السلام درگاه و در بارگاه خداوندی و از دیدگاه نبوی ای ماه حاصلند، آج جایگاهی که ای ماه الله درباره حاصلند که شمه بسیار ناچیزی و خیلی مختصری بر حسب گنجایش وقت و زمان در این چهار هفته این ماه مبارک و به اندازه قدرت سخن و سخنوری و کلام هر گوینده یاوتی مجامع و محافل تها برای شنوندگان بیان کتا و شما هم اشکتا و همین قدر که شما اشکتا آن اشکتگین آن سر جایوت همام اقداری که از این ماه فضائل اشکونک بودتگند شما احساس کنید که و اگر احساسی نکتا باید به همی احساس حاصل کنگا بنندین مروچی و وتی سرانا هر یکی بوتی گریبانها وتی جیگانی طرفا وتی قلبانی طرفا وتی آزا و جواره و وجود طرفا متوجه بکنین. که ما نسبت به این قدر داریم، منزلت دارین، با منزلت و پر قدرین، مهمان بزرگواری که یه تو رفت چه پی معامله کرد؟ در کنار وتی عرف و آداب و رسوم ملی و قومی و عرفی، هر کس طبق وتی حالت و بلکه مافوق وتی قدرت و مالی و استطاعت، چما شما هر کدام وقتی که مهمان نواردی آیه منزل واردی بید، گوه مهمان عادی که یک فردی، یک انسانی، هرچند هر انسان محترمین و در میان انسان ها مقام و رتبه انسانانی هم متفاوتین، ولی نم بسان احترام ماه مبارک رمضان رشی که بعضی بزرگ فرمانه که رمضان نام الله، رمضان مساوی با الله، رمضان مساوی با رحمان، رمضان مساوی با رحیم، رمضان مساوی با غفار و ستار و غفور و شکور و کریم و رحیم، یعنی چه خدای نامه یک نامی. از این لحاظ بعضی علمای فرماینا که تنها چو گوشه که رمضان ای درست نه، بگوشه ماه رمضان، شهر رمضان، یعنی ماه خدا، چون رمضان ود به معنی خداییت، رمضان به معنی الله بازی نزدیک. لذا کسی دوتی مفهوم ماه رمضان ادا بکن شی که بگوشی رمضان درست نه، چی رمضانی که گوشت یعنی الله مطلب ادای نکر، لوتی بگوشی که ماه رمضان گورا ماه اضافه بکن، ماه رمضان، شهر رمضان به اعتبار عربی، شهر و رمضان الذی، قرآن فرمانده شهر و رمضان الذی، ماه رمضان، خدای همه ماهی که الله قرآن آمده نازل بود. یعنی اگه هنچی ماهی ما شما پشت سر گوازین که این ماه همه طور که ما گوشیم کعبه خدا یا بیت خدا، خانه خدا، بیت الله، کعبه مشرفه چی بوشی ما؟ بیت الله، خانه الله، این ماه هم گوشیم چی؟ ماه الله. در ابنیه و بناها، ساختمانا نی در میانا همه بهم که قبلا اشاره کنگ بود، ایده اشاره بود غالبا یا جمعه تا که دنیای به قول مردم باستان یعنی تاریخ گذشته تاریخی که ما پس و پشت گوازین تا و سخنوران و تی کلمات لوتند خیلی به اصطلاح علمی مطرح کنند بشی زمان باستان، ایران باستان، اید باستانی، اید باستانی یعنی چی؟ همه طور که در گذشته شکوه ما در اسلام کلمهی به نام خان نداریم، ما در اسلام کلمهی به نام اید باستان نداریم، اید باستانی نداریم، ما به نام مسلمان دو تا اید فقط جاهیاریم، ما نوروز به عنوان اید باستان هم جاه نیاریم. اب باستان کیند؟ باستان زردشتیم، باستان مجوسند، ما عید فطر و عید قربان جهیاره، این پرانتزیت که لازم بود بیشتر از ایشی در این مورد همه وقتی که یه صحبت کنه. چون کلمه باستانیت این نقطه عرض بود، یعنی ما به تاریخ گذشته بر بگردیم، به جهان باستان، جهان گذشته و ماضی، بعید و ماضی قریب برگردیم. بشارین چه کاخهای محکم با بنیادهای تزلزل ناپذیر از دیدگاه خود مردم و از دیدگاه کسانی که آیانش با استحکامات فنی و مهندسی مطالعه شده بنیاد ارکوته و آن نظیر در تاریخ، اسامی در تاریخ خیلی فراوانند، ولی در عالم وجود چنایا به تعداد آ اسامی که در کتب تاریخ بیانیهده در عالم وجود شاید آنی ده یک پش نکبته و همه ده یکی که پش کبته به صورت ویرانه ها و خرابه های مبدل بوده که مروچی. استخ یا پرسپولیس، تخت جمشید، چی از آیی باقی منته؟ مقر افتخار و غرور کوروش کبیر چی پش کبته سای؟ جز یک تلی از خاک و چند تا دیواره که مخروبه که مایه عبرتند که خداوند فرمانده فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. در دنیا اگر سفر کنید، اهل دنیا گوشم، ما عرب گوشم، ما برای تونس رویم، برای تنزه رویم، ما شما گوشم و پیکنیک و تفریح رویم. خدای گوشی نه، شما سفر بکنید، اما نقطه مهم سفر، یکی از نقاط بسیار مهم اسلامی و ایمانی، مسلمان مسافر، مسلمان مسلمان مسافرت هم فرق کن تا غیر مسلمانه، مسلمان در تمام شؤون شأن استقلال داری، مسلمان همه چیزی از غیر مسلمان ممتاز جدایی، مسلمان واب غیر از واب کافرین غیر مسلمین، مسلمان بیداری غیر از بیداری یک غیر مسلمین، مسلمان اید غیر از اید غیر مسلمین، مسلمان سرور و خوشی نوعیت غیر از سرور و فرحتی که غیر مسلم دستند تو در چه حال دارید، مسلمان غم و غمی حالت غیر از حالت غمی که غیر مسلم دستند، مسلمان در حالت سرور و خوشحالی کمال اوج افتخار و قدرت هم وطن نبازی، در انتهای غمزدگی و فریشانی و آمدن مصیبت ها از هر چهار طرف، از هر شش طرف هم مسلمان پاد متزلزل نبی و تنواز، اما غیر مسلم در هر دو جا متزلزلند، سرور بیش از حد هم آیه چه قابو خارج کند، چه آیه اندازه دری کند، غم هم وقتی آیه سریه آیه هم چه کنترل خارج کند، اما مسلمان با یک هنچین مبدعی و با هنچین پشتوانهی با هنچین دیگی محکمین آیه پشت سکین که دنیای تمام حاد متغیر و تغیر احوار دنیا تونبادهای دنیا، در هیچ زمانی مسلمان و مؤمن واقعی قدما چه آسرات مستقیم که نماز تو که چه خدایی لوتگین اهدن آسرات المستقیم متزلزل نکتشیم. در کنار شان برو او در بنای حضرت خلیل ابراهیم علیه السلام بچار که بنام خانه خدا کعبه مشرفه بیت الله با چه وضع ساده‌ای بنا کنید. اما علی رغم مر الدهور و الاعصار، گذشته قرنها، دهرها، عصرها، زمانها که تخت جمشید زیر رو بود، اهرام مصر و هویت از دست داده مروچی و دنیای محکمترین بناهای تاریخی از بین رفته یا در حال بین رفتنند، با اینکه مرتب انجمنها، سازمانهای حمایت از آثار باستانی هر مملکتی همه مملکت آنیتها آنی پچو لبگه شوهاز رنده این در حروچش پچه جنن لبگه کنند، ترکانش گرند، شکافانش اصلاح کنند، ولی باز هم در حال پرو ریختنند. اما این ساختمانی که با سادگی کامل به دست توانمندی که ایمان قلب و عدست تا توان پیدا کته، خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلام به عنوان معمار و حضرت اسماعیل علیه السلام به عنوان کارگر و خداوند ذوالجلال جل علی شانه به عنوان ذات الهی، به عنوان مهندس این ساختمان و جبریل امین به عنوان مشاور ساختمان دست در بکار بودند. این ساختمان به ظاهری خیلی ساده، سنگ و گل بنا بوده تا مروچی پا بر جا منته و قلوب تک تک مسلمین دنیا هر کجا ببند، مانند مرکز مغناطیس در قطب شمال که ذره مغناطیس هر کجا عقربه سرائیر کنه چرخش و فورا همادی ما متوجهی دلهای مسلمانان ها که ذره ایمان داشته بند در خاور دور، اقصای خاور دور ببید، در انتهای اروپا ببید، باختر دور قرار بگیرید، در انتهای قطب جنوب قرار بگیرید، در انتهای قطب شمال قرار بگیرید، هر کجای روی زمین ببید، آیا قلب بی اختیار گوشه یک جاذبه مغناطیسوار آیا جذب کند این مرکز و این محور ایمانی و این مدار و مرکز ایمان طرف کعبه مشرف. پس هنچکو خانه خانه خداین، این ماهی که چهار روز پیش ما شما الودا کد خداحافظی کد، این ماه ماه خدایت. در میان ساختمانها مکان و ساختمان چقدر برتری و عظمت دارید، در میان ازمنه و زمانها هم ماه ها این ماه به همان نسبت چون ماه خدا این برتری دارید. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، و به دنبال آیی روگا جشن بسیار عظیم معنوی به عنوان عید فطر خداوند متعالی روز جشن مقرر فرمایند. که مؤمن و مسلمان روزدار واقعی و قدر شناس ماه رمضان در خاتمه ماه رمضان وقتی پیروزی جشن باید بگیرید، وقتی کامیابی جشن گیرید، ولی تکبر الله علی ما هداکم، تکبیر گویان به ایدگاه حرکت بکه، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد ولعلكم تشکرون، تا که شما بیاید این مرکز جشن تها شکر این نعمت عظیم الهی ادا بکنی که شمار با مراعات و محافظت و نگهداری بر حرمت ماه رمضان و به توفیل پاسداری از ارزش های ماه رمضان دارای نفوس نفس های ملکوتی و دارای صفاتی مانند صفات ملکی قرار داتا و در ردیف فرشتگان قرار گرفتگی، نه تنها در ردیف فرشتگان قرار گرفتگی که فرشتگان به شما فخر کنند، نه تنها فرشتگان فخر کنند که خدا هم بر شما فخر کند. و جشن گیرید، جشن چی؟ جشن پیروزی نفس مطمئنه بر نفس اماره. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربك راضیه مرضیه. نفسی که وقتی که نفس انسانی که چه امارگی حالا سرکوب کنک ببید، اماره یعنی سرکش، سرکشی، توسنی، تندسری، آیه با لگام روزه رام کنک بود. و از مرحله در این مسیر باز مرحله لوامه تی کته رفته به مرحله نفس مطمئنه رسیده، این نفسی که در برابر فرامین الهی همانند خلیل خدا ابراهیم علیه السلام سر تسلیمی در برابر کل دستورات خدا خم بود. از قال له ربه اسلم، ای ابراهیم مسلمان بو و تا به من حواله کن و تا به من تحویل بده. قال اسلمت لرب العالمین، من و تا تحویل دا برای رب العالمین. چطور تو تحویل داده ای خلیل خدا؟ ما بفهمیم بالاخره. جواب: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. منی عبادت بدنی، منی عبادت مالی، منی زند، منی موت، تمام برای الله رب العالمین. من نماز برای خدای کنم، سر تسلیم و خضوع برای خدا خم کنم، من و تی مالی طاعت و عبادت و نظر و جشن و نیازا به درگاه خدا پیش کنون، برای غیر خدا هیچ کجا من پیشی نکنون، نه نبی، نه ولی، نه امام، نه غیر زالی. من به نام خدا زندگو و به نام خدای میرو. راست وش ابراهیم امتحانت کنون، امتحان بکنوش راست وش خدا امتحان بکن. امتحان اول ملک ولده، ترک وطن کن به خاطر دین، بی بی ساره دستگیری حرکت کن، ترک تا واجه خدا آمول کن قربان بیتی نام ویل کتا. نمرود آتش دا کوب کن، ای خدا فرمانش که روشنی کن، اگه ابراهیم کپ نکو گر ابراهیم نه. آتش روشنه کیلومتری نزدیک یاگ نبی آتشه گا، مجوسی آتش فرست ایرانی، مجوسی ای قصه ایران تا بوتا، همی ایران باستان همیشه آب باستان کم پیدا گه همی باستانه و هما سیزده هم روچه در کپگ و هدا ابراهیم علیه السلام که بطانی تکه تکه کتا مجوس آتش فرستا وقت هم نزدیکی حد نکنه ابراهیم آتش داد دارو بدهند شکوگی لوتی عد کنه منجنیقی بقول عربا همایی توکی کنه کیلومتری همه دیم شکنن تی پرتابی کنه آسنی مگا چکو دو که بعضی عربان مقوله دین هم دینار هم قبلت هم نساء هم شی بعضی افراده که آنی دین دیناره آنی قبله بدلیک جنینه این نقطه همان تا من نشه مشته بگشون که بچاره در هر دور زمان در هر مجتمع افراد مختلف ها دیندار ها با دین ها بی دین ها از بیدینی گذشته دین فروش ها دیندار متدین انسان با خدای بیدین دشمن خدای ولی از بیدین ها دین فروش دشمن ترین دشمن خدای وجدان فروش دین فروش یعنی که مدعی دین مدعی دیانت مدعی مذهب مدعی مسلک مدعی اسلام اما وقتی که مسائل اجتماعی پیش بیان مسائل سیاسی پیش بیان مسائل مذهبی مطرح ببند و دا نفع شخصی ها به خاطر پول به تمه جاه به تمه منصب به تمه انواع و اقسام چیزها یا حد اقل از ترس و وحشت بیجا که مبادا من این گو ملیتون یه طرف ها بانده چی اینه مگا من گزنده رسی شانو گوشن دین فروش زمیر فروش به قول بعضی به خاطر مقاصد پوچ و بی ارزش و امانتا که خدا گوشته به اهلی بده امانتا که به اهلی بده با نا اهل تحویلی دند همایی تحویلی دند که آیه دینا چه ریشه تیشه جند ولی باندا من سفارشی لازمی پا من سفارشی کن شاید احتمال خوابها احلام خوابهای خیالی بکر ل مشرم زبانا و احلام و ما نحن به تأویل الاحلام به عالمین خوابهای بی تعبیر اما ابراهیم دارای نفس مطمئن نه در حالی که از منجریق پرتابه چون دینداره بیدینانی منجنیق توکه شکنن تی پرتاب به طرف آتش روگه در ای فاصله از منجنیق تا شکی بتا آتش بکپی روی شعله های آتش همی فاصله تا جبرئیل آننیه مش ابراهیم کمک یه چیزی لازمی کمک کنو بگرون من توانا الان تر بگرون در همی هوا تر نگه دارون مش جبرئیل خدا یک وشته برو کمکی بکن یا وقتی یه تگه حالا خدا بدون دستور خدا جبرئیل یه حتی نکن ولی جبرئیل امتحان که حضرت ابراهیم ها خدای لوتی که برای جبرئیل هم عظمت خلیل ظاهر بی که جبرئیل گم منی پیدا کتگین آدم فرزندان که من ارزش بدون تا هم درست نکنه ای همه انسانان که شما گوه شان صفک دم و خون ریزی کنن تشپا چی پیدا کنه بچار در میان همه اولاد آدم کسانی ها که تو در مقابل اشانی عظمتا و توکل و ایمانا تو وقت احساس کوچکی کنه جبرئیل و تو کوچکی کنده در مقابل آن عظمتا نزدیکی ہے وشی خدا فرماتے گئے یا وعدے ہاتھے گئے جبریل امتحانا مجھے میں وعدے ہاتھے گئے وشی اما الائی کفلا یا اللہ برا گاب بوشتا برا جبریل منی خدا من کو خدا پیمان بستا خدا گوشتا اسلم من گوشتا اسلم تو خدا گوشتا مسلمان بو من مسلمان بود تکمان انو مسلمانی پا مانا پا همه گیا نه چی گوشم مسلمان کیا گوشم اقبالوشی چون میگویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را من تو انو بچاری چطوری مسلمانی ابراهیم مسلمانی ایشیه که خدا ایشی هو سماکم المسلمین این لبز مسلم چه ابراهیمش مصران این نام ایر بودتا این لقب شمار ایر بودتا ولی من مسلمی مسلمانی تا ابراهیم مسلمانی مقایسه کنه ما و تی رأی در انتخابات به پول بهای کنین خلاف و تی وجدان به کسی که زانین اهل نه به پست و مقامی بهای کنین به پولی بهای کنین اما اشی نام دین فروشی اما ابراهیم علیه السلام مسلمانی ایشی این که چون گوشتی که اسلم تو لرب العالمین جبریل یکشی تی دست بگرون تا آسه که بگه وشی خدا اتر رهن داده یلا برو اگر اما الهی که فلا خدای خلیل که خدا پیمانی داتا هر که پیمان با هو المعبود موجود بست آ کسی که بتی پیمان با هو الموجود فقط موجود حقیقی یکی الله عز و جلال اید که موجودات درو موجود مجازی اند صاحبی ما شما درو زمین و آسمان عرش دفر دو صاحبی اند قدرت الهی است سایه ما خدا ظاهر کتگان کت عظمت رو پیش بداری موجود به معنی موجود حقیقی سات پاک رب العالم آپ این شخص جواب به جبریل ایشیه که یا برو اگر مگر منی خدا نگین نگین که گو من چی بو اگه من قرار داد بس نگ بودتا گو منی واجه من همه چیز به آی داتا آی هر چی معامله کن گو من بکن تو چی کاره در مانی حتی گه من سوچی بسوچو اشکرانی سرا بلکه منی کبابی لازمی من کباب کرگی گه بلی من کباب و درود شریف وارد نسیم جان فزایت تن مرد زنده گردد ز کدام باغی ای گل که چنین خوش است بویت اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم به احترام استاندار محترم جناب مهندس جهان بخش و هیئت همراه حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر خاتمی و حضرت حجت الاسلام و المسلمین یا الله جناب آقا دعایی بفرمایید یا الله حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای صدوقی امام جمعه یزد صلوات غرایی بفرستید. خیلی خوشوقت و مفتخریم که عزیزان افتخار دادن و در جمع برادران اهل سنت در این روز مبارک شرکت فرمودند. بلی متاسفم از اینکه این اطلاع یه الان این رقعه همین چند ثانیه جلوتر است. بله، چون اگر قبلا این اطلاع می رسید بالاخره دوستان وضعیت استقبالی را دم در مسجد ترتیب می دادند. در هر صورت ممنونیم و قدوم این بزرگواران را همچنین جناب آقای دکتر هاشمی گلپایگانی وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی را به اتفاق سایر عزیزانی که نام برده شد تشریف آوری همه این بزرگواران را خیر مقدم عرض می کنم از طرف خودم و از طرف کلیه حضار محترم و برادران اهل سنت. و با توجه به این که وقت نماز داره دیر میشه از همه عزیزان استدعا دارم که بعد از نماز انشاءالله با همین آرامش و متانت که تشریف دارن تشریف داشته باشند و از بیانات و فرمایشات حضرات استفاده خواهیم کرد. اگر دوست داشتن بزرگواران، اگر صلاح دانستن خودشان ما را مستفیض بفرمایند استفاده خواهیم کرد. به هر حال با توجه به تمام شدن وقت من عرایزم را هم تمام می کنم. الان اذان گفته می شود، سنت ها را می خوانیم و بعد اذان خطبه و خطبه و نماز انشاءالله. دنباله سخنانم را در جمعه آینده خودم یا نبودم انشاءالله امام جمعه موقت ما در محضر شما بیان خواهد فرمود. مطلب مهمی که مسئله شرعی بود، مسئله قضای روزه های رمضانی است که عموما سوال می کنند. طبق فقه ما عزیزانی که به دلیل مسافرت یا بیماری ام از برادران و خواهران نتوانستند چند روزی از ماه مبارک رمضان را روزه بگیرند و میخوان قضا اش را به جا بیاورند، الزاماً باید قضای روزه رمضان را قبل از بامداد نیت بکنند. بعد از اون نیت معتبر نیست. اما روزه نفلی مستحبی فرق میکنه. اگر انسان بعد از طلوع صبح صادق 2-3 ساعت بعد هم در حالی که هیچی نخورده بعدن هم بنا شد بر این که روزه بگیره نیت روزه بکنه، امروز را میتونه نیت روزه مستحبی بگیره. و باز مسئله 6 روزه روزه مستحبی بعد از رمضان که در روایات ما هست، کسی که روزه رمضان را بگیرد و 6 روز از ماه شوال چه متوالیان چه یک در روز در میان یا چند روز در میان گویی که تمام سال روزه دار بوده، ثواب روزه تمام سال را حاصل میکنه. و ولی توجه داشته باشید که ادای دین الهی و ادای فرض مهمتر از مستحب است. کسانی که در خود توان هر دو تا را دارند چه بهتر، کسی که توان فقط یکی را دارد فرض را ترجیح بدهد. و در تمام ابعاد این مسئله مترد هست، چه در صدقه، صدقات مالی، در نمازها، در روزه ها، در تمام ابعاد فرائض و واجبات بر مستحبات ترجیح دارند. خیلی از دوستان را میبینیم که بذل و بخشش های مستحبی زیادی میکنند اما توجه به زکات ندارند که فرضه، توجه به اون نظر و صدقه فطر و مسائل مالی دیگر که واجب است واجبن ندارند. بعضی ها نمازهای نافله زیادی میخوانند، اما توجه به این که از زمان بلوغ تا این سنی که رسیدند چقدر نمازها از اونها فوت شده و قضا شده، به این توجه ندارند. امیدوارم انشاءالله عزیزان این مثال را مورد توجهشان قرار بدهند و خداوند متعال هم به همه من توفیق بدهد که در سایه الطاف الهی و در زیر چتر پرمیمنت نظام جمهوری اسلامی و در زیر پرچم پر افتخار این نظام مقدس بتوانیم به مسائل اجتماعی، فردی، سیاسی و مذهبی طوری قیام بکنیم انشاءالله که ما الگوی مسلمین و غیر مسلمین عالم باشیم و انسجام و اتحاد و وحدت ما طوری باشه که سکوت ما در حالت انسجام بدون اینکه شعار بدیم، سکوت ما حتی لرزه در بنیادهای کاخهای ستمگران ایجاد بکنه، تا چه برسد به اینکه ما زمان اجتماعات سیاسی و راهپیمایی های ما به شعارهای ضد استعماری و ضد استکباری می پردازیم. تنها سکوت منسجم و منظم ما انشاءالله این متزلزل کننده و بلرزه درآورنده کاخهای ستمکاران و دشمنان اسلام باشه. با یک صلوات من سخنانم را تمام میکنم و باز هم مجددا از سروران بزرگواری که بدون توقف نعمت غیر مترکبش در این فرصت برای ما جا دارد من تقدیر و تشکر کنم. و حقیقتش این است که الان بدون مقدمه خلاصه شدم و اگر با مقدمه هم بود برای بنده کلماتی که من بتوانم با اون کلمات حق تشکر این عزیزان را به تعبیر بیاورم در قدرت کلام و سخن خود ندارم و احساس نمی کنم. امیدواریم که انشاءالله این عنایت و شفقت و لطف سروران و عزیزان و این وحدت عملی این بزرگواران و شرکتشان در این مراسم باشکوه و دشمن شکن نماز جمعه برای دشمنان مشترکمان ثابت بکنه که ما در کنار یک دیگر چطور زندگی میکنیم، مخصوصا در این نقطه سوق الجیشی و استراتژی از میهن عزیزمان که ما زیر ذره‌بین‌ها و نور افکن‌های دشمنان و مستکبرین عالم و سودجویان و فرصت طلبان از چندین جهت قرار داریم. اگر ماهواره هایشان می توانند از اینجا عکس برداری بکنند الان اینا وضعیت را مخابره بکنند و ببینند ما در تاریخ این کشور قبل از پیروزی جمهوری اسلامی، پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیروزی انقلاب، ما که شاهد همچنین وضعیتی بودیم که پایین ترین مسئولی در مراسم عبادی سیاسی ما شرکت داشته باشه، بلکه همه تن ساو تلاشا برای این بود که ما را از یکدیگر جدا بکنند. اما امروز وزرای دلسوز ما و روحانیت معظم برادران تشیع استاندار آن محترم مسئولین رده بالا را میبینیم که در مراسم مذهبی ما، در مراسم سیاسی ما با توده مردم، با اقشار مختلف مردم شرکت میکنند و این خودش مشت بسیار کوبنده است به دهان یاوگویان و دشمنان اسلام و دشمنان این نظام و اونهایی که در صدد این هستند که این انسجام و وحدت و اتحاد و انسجام خدادادی و الهی ما را لطمه بزنند. امیدواریم که انشاءالله دشمنان ما، دشمنان اسلام، این آرزو را به گور ببرند و خداوند متعال ما را در پرتو انوار تابناک دین مبین اسلام و به عظمت قرآن عظیم و به عظمت ماه مبارک رمضان و اون دشن عظیم پیروزی نفس، پیروزی نفس مطمئنه که داشتم عرض می کردم بر نفس اماره به دنبال سفری شدن ماه مبارک رمضان و در سایه رهنموده های مقام معظم رهبری که خداوند متعال به ایشان صحت و سلامت و عافیت و طول عمر بیشتر برای اداره این میهن اسلامی و رهنمود دادن و ارشاد کل مسلمین عالم، که واقعا وجود ایشان امروز پشتوانه عظیم و دلگرمی واقعی برای نه تنها مسلمین دنیا بلکه مستضعفین غیر مسلمان عالم شده، برای ایشان از خداوند منان آرزو میکنیم و شما عزیزان را به خداوند متعال میسپارم. مؤذن اذان بگویم که وقت نماز دیر شده یه مقداری.